จตุกะนิเทศอุปาทาอุปาทินะจตุกะ882รูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนั้นเป็นไฉนจักขายตนะและกายายตนะอิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์และชีวิตินทรีย์หรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันธายตนะรสายตนะอากาศธาตุอุปจยรูปสันตติรูปและกวริงการาหารที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่ากรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ883รูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนั้นเป็นไฉนสัทธายตนะกายวิญญัติวจีวิญญัติและหุตารูปมุทุตารูปกามัญญตารูปชรตารูปและอนิจจตารูปหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันธายตนะรสายตนะอากาศธาตุอุปจยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหารที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ884รูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนั้นเป็นไฉนโพธพายตนะและอาโปธาที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ885รูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนั้นเป็นไฉนโพธพายตนะและอาโปธาที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออุปาทาอุปาทินุปาทานิยจตุกะ886รูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานนั้นเป็นไฉนจักขายตนะและกายายตนะอิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์และชีวิตินทรีย์หรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันธายตนะรสายตนะอากาศธาตุอุปจยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหารที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน887รูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานนั้นเป็นไฉนสัทธายตนะกายวิญญัติวจีวิญญัติละหุตารูปมุทุตารูปกัมมัญญตารูปชรตารูปและอนิจจตารูปหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันธายตนะรสายตนะอากาศธาตุอุปจยรูปสันตติรูปและกวริงการาหารที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่ากรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน888รูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานนั้นเป็นไฉนโพธพายตนะและอาโปธาตที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่ากรรมมันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน889รูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานนั้นเป็นไฉนโพธพายตนะและอาโปธาที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่ากรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอุปาทาสัปปติฆะจตุกะ890รูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กระทบได้นั้นเป็นไฉนจักขายตนะและรสายตนะรูปที่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปที่กระทบได้891รูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กระทบไม่ได้นั้นเป็นไฉนอิทธินทรีย์และกวริงการาหารรูปที่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปที่กระทบไม่ได้892รูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กระทบได้นั้นเป็นไฉน โผฏฐัพพายตนะรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปที่กระทบได้893รูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กระทบไม่ได้นั้นเป็นไฉนอาโปธาตุรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปที่กระทบไม่ได้อุปาทาโอราลิกะจตุกะ894รูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปหยาบนั้นเป็นไฉนจักขายตนะและรสายตนะรูปที่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปหยาบ895รูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปละเอียดนั้นเป็นไฉนอิทธินทรีย์และกาวลิงการาหานรูปที่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปละเอียด896รูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปหยาบนั้นเป็นไฉนโผฏฐัพพายตนะรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปหยาบ897รูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปละเอียดนั้นเป็นไฉนอาโปธาตรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปละเอียดอุปาทาทูเรจตุกะ898รูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปไกลนั้นเป็นไฉนอิทธินทรีย์และกัปปลิงการาหานรูปที่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปไกล899รูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปใกล้นั้นเป็นไฉนจักขายตนะรสายตนะรูปที่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปใกล้900รูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปไกลนั้นเป็นไฉนอาโปธาตรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปไกล901รูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปใกล้นั้นเป็นไฉนโผฏฐัพพายตนะรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปใกล้อุปาทินสนิทัสสนะจตุกะ902รูปที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปที่เห็นได้นั้นเป็นไฉนรูปายตนะที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนี้ชื่อว่าเห็นได้903รูปที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปที่เห็นไม่ได้นั้นเป็นไฉนจักขายตนะและกายายตนะอิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์และชีวิตินทรีย์หรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่คันธายตนะรสายตนะโผฏฐัพพายตนะอากาศธาตุอาโปธาตุอุปัจจยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหานที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้904รูปที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปที่เห็นได้นั้นเป็นไฉนรูปายตนะที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนี้ชื่อว่าเห็นได้905รูปที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปที่เห็นไม่ได้นั้นเป็นไฉนสัทธายตนะกายวิญญัติวจีวิญญัติลหุตารูปมุทุตารูปกัมมัญญตารูปชรตารูปและอนิจจตารูปหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่คันธายตนะรสายตนะโผฏฐัพพายตนะอากาศธาตุอาโปธาตุอุปัจจยรูปสันตติรูปและกัปปลิงการาหานที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้อุปาทินสัพปติฆะจตุกะ906รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปที่กระทบได้นั้นเป็นไฉนจักขายตนะละกายายตนะหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันธายตนะรสายตนะและโผฏฐัพพายตนะที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนี้ชื่อว่ากระทบได้907รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปที่กระทบไม่ได้นั้นเป็นไฉนอิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์และชีวิตินทรีย์หรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่อากาศธาตุอาโปธาตุอุปัจจยรูปสันตติรูปและกวริงการาหานที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนี้ชื่อว่ากระทบไม่ได้908รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปที่กระทบได้นั้นเป็นไฉน สัทธายตนะหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันธายตนะรัสสายตนะและโผฏฐัพพายตนะที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนี้ชื่อว่ากระทบได้909รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปที่กระทบไม่ได้นั้นเป็นไฉนกายวิญญัติวจีวิญญัติลหุตารูปมุทุตารูปกัมมัญญตารูปชรตารูปและอนิจจตารูปหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่อากาศธาตุอาโปธาตุอุปจยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหานที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนี้ชื่อว่ากระทบไม่ได้อุปาทินมหาภูตจตุกะ910รูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นไฉนโพธพายตนะและอาโปธาที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนี้ชื่อว่าเป็นมหาภูตรูป911รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือไม่เป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นไฉนจักขายตนะละกายายตนะอิทินสีปุริสินสีและชีวิตินสีหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันธายตนะรัสสายตนะอากาศธาตุอุปจยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหานที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนี้ชื่อว่าไม่เป็นมหาภูตรูป912รูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นไฉนโพธพายตนะและอาโปธาที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนี้ชื่อว่าเป็นมหาภูตรูป913รูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือไม่เป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นไฉนสัทธายตนะกายวิญญัติปัจจีวิญญัติลหุตารูปมุทุตารูปกัมมัญญตารูปชรตารูปและอนิจจตารูปหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันธายตนะรัสสายตนะอากาศธาตุอุปัจจยรูปสันตติรูปและกวริงการาหานที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่เป็นกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนี้ชื่อว่าไม่เป็นมหาภูตรูปอุปาทินะโอราริกะจตุกะ914รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปหยาบนั้นเป็นไฉนจักขายตนะละกายายตนะหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันธายตนะรัสสายตนะและโผฏฐัพพายตนะที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนี้ชื่อว่าเป็นรูปหยาบ915รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปละเอียดนั้นเป็นไฉนอิทินสีปุริสินสีและชีวิตินสีหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่อากาศธาตุอาโปธาตุอุปัจจยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหานที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนี้ชื่อว่าเป็นรูปละเอียด916รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปหยาบนั้นเป็นไฉนสัทธายตนะหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันธายตนะรัสสายตนะและโผฏฐัพพายตนะอันกรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนี้ชื่อว่าเป็นรูปหยาบ917รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปละเอียดนั้นเป็นไฉนกายวิญญัติวจีวิญญัติลหุตารูปมุทุตารูปกัมมัญญตารูปชรตารูปและอนิจจตารูปหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่อากาศธาตุอาโปธาตุอุปจยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหานที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนี้ชื่อว่าเป็นรูปละเอียดอุปาทินสุเรจตุกะ918รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปไกลนั้นเป็นไฉนอิทินสีปุริสินสีและชีวิตินสีหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่อากาศธาตุอาโปธาตุอุปจยรูปสันตติรูป

รูปที่เป็นอินทริยรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปละเอียด952รูปที่ไม่เป็นอินทริยรูปเป็นรูปหยาบนั้นเป็นไฉนรูปายตนะและโผฏฐัพพายตนะรูปที่ไม่เป็นอินทริยรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปหยาบ953รูปที่ไม่เป็นอินทริยรูปเป็นรูปละเอียดนั้นเป็นไฉนกายวิญญาตวจีวิญญาตและกวลิงการาหานรูปที่ไม่เป็นอินทริยรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปละเอียดอินทริยทุเรจตุกะ954รูปที่เป็นอินทริยรูปเป็นรูปไกลนั้นเป็นไฉนอิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์และชีวิตินทรีย์รูปที่เป็นอินทริยรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปไกล955รูปที่เป็นอินทริยรูปเป็นรูปใกล้นั้นเป็นไฉนจักขุนสีละกายินทรีย์รูปที่เป็นอินทริยรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปใกล้956รูปที่ไม่เป็นอินทริยรูปเป็นรูปไกลนั้นเป็นไฉนกายวิญญาตวจีวิญญาตและกวริงการาหานรูปที่ไม่เป็นอินทริยรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปไกล957รูปที่ไม่เป็นอินทริยรูปเป็นรูปใกล้นั้นเป็นไฉนรูปายตนะและโผฏฐัพพายตนะรูปที่ไม่เป็นอินทริยรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปใกล้มหาภูตะโอราริกะจตุกะ958รูปที่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปหยาบนั้นเป็นไฉนโผฏฐัพพายตนะรูปที่เป็นมหาภูตรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปหยาบ959รูปที่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปละเอียดนั้นเป็นไฉนอาโปธาตรูปที่เป็นมหาภูตรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปละเอียด960รูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปหยาบนั้นเป็นไฉนจักขายตนะรัสายตนะรูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปหยาบ961รูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปละเอียดนั้นเป็นไฉนอิทธินทรีย์และกวลิงการาหานรูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปละเอียดมหาภูตทุเรจตุกะ962รูปที่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปไกลนั้นเป็นไฉนอาโปธาตรูปที่เป็นมหาภูตรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปไกล963รูปที่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปใกล้นั้นเป็นไฉนโผฏฐัพพายตนะรูปที่เป็นมหาภูตรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปใกล้964รูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปใกล้นั้นเป็นไฉนอิทธินทรีย์และกวลิงการาหานรูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปไกล965รูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปใกล้นั้นเป็นไฉนจักขายตนะและระสายตนะรูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปใกล้ทิฏฐาทิจตุกะ966รูปที่เห็นได้คือรูปายตนะรูปที่สดับได้คือสัทธายตนะรูปที่ทราบได้คือคันธายตนะรสายตนะและโผฏฐัพพายตนะรูปที่รู้แจ้งได้ด้วยใจคือรูปทั้งหมดรวมรูปหมวดละสี่อย่างนี้จตุกะนิเทศจบ ปัญจกะนิเทศ967รูปที่เป็นปฐวีธาตุนั้นเป็นไฉนธรรมชาติที่แข็งธรรมชาติที่กระด้างความแข็งภาวะที่แข็งภายในตนหรือภายนอกตนที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือหรือที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือรูปนี้ชื่อว่าเป็นปฐวีธาตุ968รูปที่เป็นอาโปธาตุนั้นเป็นไฉนความเอิบอาบธรรมชาติที่เอิบอาบความเหนียวธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติเป็นเครื่องเกาะกลุ่มรูปภายในตนหรือภายนอกตนที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือหรือที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือรูปนี้ชื่อว่าเป็นอาโปธาตุ969รูปที่เป็นเตโชธาตุนั้นเป็นไฉนความร้อนธรรมชาติที่ร้อนความอุ่นธรรมชาติที่อุ่นความอบอุ่นธรรมชาติที่อบอุ่นภายในตนหรือภายนอกตน ที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือหรือที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือรูปนี้ชื่อว่าเป็นเตโชธาตุ970รูปที่เป็นวาโยธาตุนั้นเป็นไฉนความพัดไปมาธรรมชาติที่พัดไปมาธรรมชาติเครื่องค้ำจุนรูปภายในตนหรือภายนอกตนที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือหรือที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือรูปนี้ชื่อว่าเป็นวาโยธาตุ971รูปที่เป็นอุปาทายรูปนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหานรูปนี้ชื่อว่าเป็นอุปาทายรูปรวมรูปหมดละห้าอย่างนี้ปัญจกนิเทศจบฉักกะนิเทศ972รูปที่จักขุวิญญาณรู้ได้คือรูปายตนะรูปที่โสตวิญญาณรู้ได้คือสัทธายตนะรูปที่คานวิญญาณรู้ได้คือคันธายตนะรูปที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้คือรสายตนะรูปที่กายวิญญาณรู้ได้คือโผฏฐัพพายตนะรูปที่มโนวิญญาณรู้ได้คือรูปทั้งหมดรวมรูปหมดละหกอย่างนี้ฉักกะนิเทศจบสัตตกะนิเทศ973รูปที่จักขุวิญญาณรู้ได้คือรูปายตนะรูปที่โสตวิญญาณรู้ได้คือสัทธายตนะรูปที่คานวิญญาณรู้ได้คือคันธายตนะรูปที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้คือรสายตนะรูปที่กายวิญญาณรู้ได้คือโผฏฐัพพายตนะรูปที่มโนธาตุรู้ได้คือรูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรสายตนะและโผฏฐัพพายตนะรูปที่มโนวิญญาณธาตุรู้ได้คือรูปทั้งหมดรวมรูปหมดละเจ็ดอย่างนี้สัตตกนิเทศจบอัตถกนิเทศ974รูปที่จักขุวิญญาณรู้ได้คือรูปายตนะรูปที่โสตวิญญาณรู้ได้คือสัทธายตนะรูปที่คานวิญญาณรู้ได้คือคันธายตนะรูปที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้คือรสายตนะรูปที่กายวิญญาณรู้ได้คือโผฏฐัพพะที่น่าชอบใจซึ่งมีสัมผัสเป็นสุขรูปที่กายวิญญาณรู้ได้คือโผฏฐัพพะที่ไม่น่าชอบใจซึ่งมีสัมผัสเป็นทุกข์รูปที่มโนธาตุรู้ได้คือรูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรสายตนะและโผฏฐัพพายตนะรูปที่มโนวิญญาณธาตุรู้ได้คือรูปทั้งหมดรวมรูปหมดละแปดอย่างนี้อัตถกนิเทศจบนวกนิเทศ975รูปที่เป็นจักขุนสีนั้นเป็นไฉนจักสุใดเป็นปสาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นจักขุนสี่976รูปที่เป็นโสตินทรีย์เป็นคานินทรีย์เป็นชิวหินทรีย์เป็นกายินทรีย์เป็นอิทธินทรีย์เป็นปุริสินทรีย์เป็นชีวิตินทรีย์นั้นเป็นไฉนอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่ให้เป็นไปอาการที่สืบเนื่องกันความดำเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิตชีวิตินทรีย์แห่งสภาวธรรมที่เป็นรูปเหล่านั้นรูปนี้ชื่อว่าเป็นชีวิตินทรีย์977รูปที่ไม่เป็นอินทรีย์นั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวลิงการาหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอินทรีย์รวมรูปหมวดละ9อย่างนี้นวกะนิเทศจบทัสสกะนิเทศ978รูปที่เป็นจักขุนสีนั้นเป็นไฉนจักขุใดเป็นปสาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นจักขุนสี่979รูปที่เป็นโสตินสี่เป็นคานินสี่เป็นชีวิตินสี่เป็นกายินสี่เป็นอิทธินสี่เป็นปุริสินสี่เป็นชีวิตินสี่นั้นเป็นไฉนอายุ ความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่ให้เป็นไปอาการที่สืบเนื่องกันความดำเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิตชีวิตินทรีย์แห่งสภาวธรรมที่เป็นรูปเหล่านั้นรูปนี้ชื่อว่าเป็นชีวิตินทรีย์980รูปที่ไม่เป็นอินทรีย์ที่กระทบได้นั้นเป็นไฉนรูปายตนะโพธพายตนะรูปที่ไม่เป็นอินทรีย์นี้ชื่อว่ากระทบได้981รูปที่ไม่เป็นอินทรีย์ที่กระทบไม่ได้นั้นเป็นไฉนกายวิญญัติกวลิงการาหานรูปที่ไม่เป็นอินทรีย์นี้ชื่อว่ากระทบไม่ได้รวมรูปหมดละ10อย่างนี้ทัสสกนิเทศจบเอกาทัสสกนิเทศ982รูปที่เป็นจักขายตนะนั้นเป็นไฉนจักษุใดเป็นประสาทรูปอาศัยมหาภูตรูป4นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นจักขายตนะ983รูปที่เป็นโสตายตนะเป็นคานายตนะเป็นชิวหายตนะเป็นกายายตนะเป็นรูปายตนะเป็นสัทธายตนะเป็นคันธายตนะเป็นรสายตนะเป็นโพธพายตนะนั้นเป็นไฉนปฐวีธาตุโพธพธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นโพธพายตนะ984รูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะนั้นเป็นไฉนอิทธินทรีย์กวลิงการาหานรูปที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้นี้ชื่อว่านับเนื่องในธรรมายตนะรวมรูปหมดละ11อย่างนี้เอกาทัสสกนิเทศจบภาณวานที่8จบรูปปิพัทจบรูปปกันจบ